шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Вітаю слухачоў радыё Рацыя, з вамі Яна Запольская. Думаю, вы здагадаліся, што сёння я не адна. Як заўсёды, прапаную вам сустрэчу з госцем, сустрэчу сёння з надзвычай цікавым чалавекам, для мяне асабіста надзвычай цікавым, і думаю, тыя слухачы, якія пачуюць гэтую нашую сённяшнюю размову, далучацца да маіх гэтых словаў. Кастусь Бандарук, святар, журналіст, паэт, мастак. Добры дзень, спадар Кастусь. Добры дзень, Яна. Прапаную адразу, можа так незвычайна, але ўсё ж такі прапаную невялікую музычную кампазіцыю для таго, каб увесці слухача ў нашую з вамі размову. І каб гэта адбылося, прапаную, каб вы зрабілі такую заяўку на гэтую музычную кампазіцыю. Гэта значыць, я маю на ўвазе ў дадзены момант якраз Віктара Шалкевіча, ягоную кружэлку «Смутны беларускі блюз» і тую песню, якая заўсёды ў мяне выклікала нейкае такое, ну, проста захапленне, такой трапнасцю думкі. Гэта песня называецца «Шалёная». Шалёная, шалёная, шалёная, шапочуць кветкі, уздыхае цёмны гай. Няспешна панад межамі зялёнымі шчаслівай птушкай праплывае месяц май. Свет атруцілі спевы салаўіныя, жыццём напоўніўся, расцвіў сухі чарот. Бясконцым, ясным, велічным і сонечным, здаецца шчасце у 18 снежны год. Я зноў у цябе чакаю, спакою мары не даюць. Я не пытаю, ці кахаеш, я не пытаю, ці кахаеш, я не пытаю, ці кахаеш, я адчуваю, я ведаю. Шалёная, шалёная, шалёная, было мінула, у непамяць адышло. Благое, нечаканае, штодзённае, смешнае шчасце, усё было, усё сплыло. Па вузкіх шэрых наших колись улица лукае ветер, листопад, холодный дождь. Не вернешься, не прыйдешь, не притулишься. На что стоять, чакать, неведома кого. А я тебе чакаю, спокою мары не дают. Я не питаю, ти кохаєш. Я не питаю, ти кохаєш. Я не питаю, ти кохаєш. Я відчуваю, я ведаю. Шалёная, шалёная, шалёная. Добрый день у хату. Кастусь Бандарук, сьогоднішній гость рації. Спадар Кастусь, коли думала, як почати нашу з вами розмову, уявила собі чоловіка, який, скажімо, перший раз з вами зустрікається і нічого про вас раніше не ведав, і бачить, чує вас перший раз, і, напевно, те, що мені здається, кидається у очі одразу. Ну, перше, зрозуміло, добра білоруська мова. Скажімо, прізвище так само неке з білоруським акцентом. Добрий гумор. І тому пропоную ось почати менавіта з гэтага, з того, адкуль ви паходзіце, адкуль гэтая добрая мова, адкуль такое прозвішча, трошки пра ваших бацькоў, можа быць, пра род Бандарукоў, наколькі там вядома, ёсць некія звесткі вы маеце пра гэта. Гэта не будуць надзвычай такія надзвычайныя арыгінальныя звесткі. Прозвішча Бандарук вядома, звязаная з Бондарам, а Бондар – это той, кто робит бочки. Мой батька нияк не займался ремеслом, а был просто селянином. И хотя у него было довольно такое незвычайное имя – Соломон, что довольно редкое и что заўсёды для некоторых выглядело на габрейское. Или это просто супадение. Так что я народился на Сокольщине у шматдетной православной белорусской семьи. Наша мова не называлась она вот белорусской, никто ее тогда так не называл, а мы просто размовляли попросту. Так оно называлось. Але эта мова вельми наближенная до литературной белорусской, и тому не тяжко, вельми не тяжко уже перейти на корректную литературную белорусскую мову. Мы просто все размовляли попросту по-своему, что значит на белорусском диалекте. Потом, у связи с тем, что у нас, у нашей хате, была вязковая библиотека, и было шмат книжек, так я перечитал все, что там было. Бо не треба было позычать книжек, книжки были под рукою, и я прочитал у саправности все, что там было. Отсюль зацикавленне и белорусской литературой, и белорусской мовой. А потом у подставовой школе 8 годов треба было выучать так само и белорусскую мову. Были такие предметы. И отсюль просто уже далее так и пошло, что спочатку зацикавленне белорусской мовой, а потом уже лепшее ее знакомство. Вот так. А вы еще пытались про сам род. Нічого надзвичайного. Ми звичайна селянська шматдітна сім'я. Діти виховувалися у вельми сіплих умовах. Я увесь час у дзяцінстві пасів коров, ходив по полі, співав, читав книжки, узяті з той же бібліотеки хатній. Мої брати і сестри поступово, доростаючи, вучилися, покидали родну хату, виїжджали і ось так і жили повсюль, розкидані по всій Польщі. І тепер уже, на великий жаль, нас було сімеро, але уже два брати померли, на великий жаль. Застався у мене ще один брат і три сестри. Батьки, зрозуміло, давно померли. Я їх поховав так, як мог, найлепій. І похованы яны у Супрашлі. Это такое мястэчка, магчыма, ведаеце, недалёка адсюль. Вы сказали, калі характарызавалі сваю сям'ю, што сялянская, беларуская, праваслаўная. І праваслаўная не толькі, скажам так, намінальна па веравызнанню, але практыкавалася это праваслаўе ў сям'і. Безумоўна, інакш не магло быць. Праваслаўная вера, яна проста была прыжытая. Гэта быў як бы элемент, неад'емны элемент жыцця. Людзі святкавалі праваслаўныя святы, людзі ездзілі ў царкву, царква была ў суседняй вёсцы. вёсцы, якая называецца Остраў, ці Востраў Паўдзённы. Так што гэта было 4 кіламетры. Людзі жылі звычайна паводле царкоўных святаў, людзі пасілі, людзі адзначалі вялікія святы. Калі, скажам, было свята ў каталікоў, таксама ветлівасць як бы прымушала не працаваць у гэты дзень, не грукаць нечым, каб ушанаваць таксама іхныя святы. Бо справа ў тым, што ў нашай вёсцы было так, што палова праваслаўных, палова каталікоў. Праваслаўныя хадзілі ў згаданую мною царкву ў Востраве, а каталікі ў касцёл, у Шуцялава, але жылі ўсе мірна, і што цікава, усе размаўлялі па-нашаму, па-беларуску, не важна, ці это каталік, ці это праваслаўны, бо ўсё гэта беларусы. А з польскай мовай калі сутыкнуліся? Толькі ў школе. Зразумела, калі пайшоўшы ў школу ў 7 гадоў, толькі тады я першы раз пачуў польскую мову, бо, ну, я зразумела, што усе прадметы выкладаліся па-польску, ну, і трэба было ж вучыцца, але ўсё роўна на перапынках дзеці ўсё роўна пераходзілі на беларускую мову. Так што ў класе падчас заняткаў па-польску і настаўніца злавалася, калі нехта гаварыў па-нашаму, па-беларуску, але ўсё роўна вырвуцца дзеткі на перапынак і па-беларуску шпараць. А малы Кастусь Бандарук быў добрым вучнем? Даволі таленавітым у сэнсе такіх прадметаў, якія мы цяпер называем, не ведаю, як гэта сказаць. Напэўна, не матэматыка, не фізіка і не хімія. Затое вельмі таленавіты, што тычыцца геаграфіі, літаратуры, мовы і так далей. Так што гуманітарныя навукі. Гуманітарныя навукі, так. Далейшую адукацыю, куды вы паехалі атрымоўваць, і самае галоўнае, з чым быў звязаны выбар менавіта той адукацыі? Вы ведаеце, выбар прафесіі ці занятку, як бы мне падказалі людзі. Калі я пасвіў кароў, я тады гучна спяваў песні. Ходзячы па полі, выспеваў... А памятаеце, што спявалі? Ужо цяпер дакладна так не ўзгадаю, якія гэта былі песні, ну, такія, якія я тады ведаў. Але ў кожным разе усе гаварылі, што не, Кастусь Салямонаў, гэта безумоўна будзе святар. Бо святар асацыяваўся тады людзям са спевам. Святар павінен прыгожа служыць, прыгожа гаварыць, прыгожа спяваць. Нікому ў галаву не прыходзіла, што можа быць оперны нейкі спявак, бо ніхто не чуў пра такое паняцце, як опера. А затое ведалі, што калі прыгожа спявае, дык значыць мусіць быць святаром. І вось гэта як бы падказка такая. Так яно і здарылася, што проста ведаючы, што нікуды мне на ніякія палітэхнікі сунуцца не выпадае, бо я ніяк не спраўлюся ні з матэматыкай, ні з фізікай, а магу толькі проста пайсці па шляху гэтых гуманітарных сваіх зацікаўленняў. Літаратуры, ці, скажам, спеву, ці нечага такога. Ну, так атрымалася, што проста вырашыў пайсці ў духоўную семінарыю. І так яно і атрымалася, што закончыў яе і потым яшчэ і духоўную акадэмію, аб чым вам вядома. Трэба сказаць дзякуй тым людзям, якія не казалі, што Кастусь Саламонаў будзе оперным спеваком, а будзе святаром. Невядома, чым бы гэта магло скончыцца. Сапраўды такая дэталь даволі істотная, але гэта праўдзівая. Так яно сапраўды было, бо калі маленькі хлопчык, скажам, 7-8-гадовы, спявае людзям на нейкіх хрэсьбінах, на нейкім вяселлі, ставяць яго на стол і потым загадваюць, каб Кастусь спяваў, і потым пляскаюць у далоні, дык вось так яно было. Проста такая нейкая прыгода, звязаная са спевам. Сапраўды, і потым да юнацкіх гадоў, і нават потым у гэтых семінарскіх, я сапраўды лічыўся вельмі добрым тэнарам. І спяваў сапраўды, як казалі тады, добра. А цяпер спяваеце? Ну, цяпер зрэдку, бо і голас панізіўся, і ўжо як бы і няма такого настрою, але ёсць у мяне гітара. Трэба ўжо на бас пераходзіць. І ёсць у мяне гітара, але голас ўжо змяніўся з тэнару на барытон. Але ёсць у мяне гітара, я маю яе, і бываюць такія моманты, калі сядзячы пры камені, я проста іграю там нешта ці з Высоцкага, ці з Акуджавы, ці нейка Яцка, Качмарскага, ёсць такі польскі бард. такім выпадку, паколькі мы якраз прыгадалі і Высоцкага, і Куджаву, прапаную што-небудзь паслухаць, можа быць, Высоцкага. Так, ёсць у яго мноства цудоўных рэчаў, але на ваш выбар. Я несла сваю беду по весеннему по льду, обломился лед, душа оборвалась, камнем под воду пошла, а беда хоть тяжела, а за острые края задержалась, а за острые края задержалась. И беда с того дня ищет по свету меня, слухи ходят вместе с ней, с кривотолками. А что я не умерла, знала голая ветла и еще перепела с перепелками, и еще перепела с перепелками. Кто ж из них сказал ему, господину моему, только выдали меня, проболтались, и от страсти сам не свой, он отправился за мной, ну а с ним беда с молвой увязались, ну а с ним беда с молвой увязались. Он настиг меня, догнал, обнял на руки, поднял, рядом с ним в седле беда ухмылялась. Но остаться он не мог, был всего один денек, а беда на вечный срок задержалась, а беда на вечный срок задержалась. Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Кастусь Бандарук, сённяшні наш суразмоўца. Спадар Кастусі, прапаную перайсці да такой тэмы, значнай, важнай у вашым жыцці, якая займае фактычна ўсё вашае жыццё, гэта тэма святарства. Можа, такое пытанне на пачатак філасофскае. Наколькі складана быць святаром? Зразумела, што гэта вялікі аб'ём там ведаў. Але гэта некае пакліканне для вас? Гэта лёгка ці проста было для вас асабіста? Ведаеце, я ўжо гаварыў, што падказалі мне пайсці ў семінарыю проста людзі такімі несур'ёзнымі за ўвагамі наконт спеву. Але ж, калі я паступіў у семінарыю, я зразумеў, што сапраўды гэта ёсць пакліканне, бо пакліканне трэба разумець не проста як нейкі свой капрыз альбо тое, што паклікаў нехта з людзей. Яно ёсць як бы такі стымул, які з'явіўся ў чалавека. Напрыклад, лічыцца, што не існуе пакліканне само з сябе. Гэта Бог чалавека паклікаў. Хаця ён паступіў якраз у гэтую школу, ён пайшоў туды, ён стаў вывучаць тое ці іншае, але ўсё роўна. Усё адбываецца неяк з Божай волі, з Божага дазволу. І калі я паступіў у семінарыю, ведаючы, што не магу займацца матэматыкай, і мне было надзвычай цяжка з гэтым, дык гэта абсалютна не тлумачэнне. Бо проста я думаю, што быў такі ўнутраны голас, які мне падказаў, што мушу якраз займацца гэтым. Тобто 11... нема нічого випадкового. Я лічу, що гэта не было випадковае. 11 гадоў я вывучаў тэалогію. Вывучалі дзе тут у Варшаве? Так, у Варшаве і пачынаў, і канчаў. Праўда, частка навучання адбывалася ў манастыры. Гэта было ў Яблачыне. Той, хто на Падляшшы жыве, то ў Польшчы, я думаю, добра ведаюць. Я таксама потым далей яшчэ працягваў вучобу ў Загорску, а таксама ў Санкт-Петербургу, у тадышнім Ленінградзе. Спрабаваў пісаць доктарскую дысертацыю, якую напісаў, але не абараніў, так што не магу сябе аніяк назваць доктарам тэалогіі, а проста магістрам. Але не ў гэтым справа, бо проста вялікая частка жыцця была дадзена вывучэнню тэалогіі і філасофіі. І гэта быў час такі, я думаю, такой напружанай вучобы. І, акрамя таго, гэтая вучоба не закончылася, бо сама адукацыя працягваецца. Я ўвесь час люблю чытаць, нешта даследваць, люблю цікаўлюся тым, што напісалі іншыя. Проста як бы паглыбляю свае веды, хаця ўжо чалавек не малады. Ну, проста лічу, што гэта як бы невычэрпная тэма, якую трэба бясконца даследваць, працягваць, паглыбляцца. Дзесяць, ну, 11 гадоў гэта такі даволі вялікі тэрмін. Ніколі не было нікіх сумневаў у сваім выбары. Не, сумневаў то не было, былі проста звычайныя расчараванні, якія адбыліся ў жыцці. Калі я быў маладым святаром, служыў у Беластоку, пераважна ў Беластоку, тут у саборы святога Мікалая, дык проста быў такім чалавекам вельмі адданым сваёй працы, сваёй службе, вельмі ахвоча прапаведваў. Гаварыў часта казанні, якія нават падабаліся людзям. Вельмі часта мяне прасілі, каб я даваў шлюбы. Часта таксама прасілі, каб іх хаваў, хараніў людзей. Ще пры жыцці, да, прасілі? Не, ну, проста прыходзіць сям'я і кажа, просяць айца Кастуся, дакладней айца Канстанціна. А таму, што малады, таму, што даволі такі гаваркі, таму, што неяк так умеў падысці да людзей. Гэта людзям неяк падабалася. Я быў тады даволі такім, можна сказаць, папулярным святаром. А вы кажаце, расчараванне. Не было ніколі расчаравання, акрамя таго, што быў наступіў у 88 годзе такі крызіс, калі я не дамовіўшыся са сваім епіскапам. Проста яго пакінуў, з'ехаў, пакінуў краіну. Вельмі доўга можна было б пра гэта гаварыць, прычыны вельмі складаныя, гэта нейкае такое пачуццё крыўды, гэта такое пачуццё зняважанасці і з боку начальства. І ведаеце, калі чалавек не можа змяніць начальніка, дык што яму застаецца? Уцячы ад яго, пакінуць. Так і я зрабіў. Але гэта быў такі прадуманы выбар, ён не быў спантанны. Ну, гэта быў даволі такі, я бы сказаў, шалёны крок. Таму што ён заўсёды звязаны з вялікім асуджэннем. Гэта проста прыблізна ў царкоўных правілах. Гэта так, як дэзерцірства. Калі чалавек, жаўнер, уцякае з арміі, дык ён дэзерцір, падлягае пакаранню. Дык і я пацярпеў царкоўнае пакаранне ў выглядзе забароны служэння. А страху не было перад тым, што пакідаеце? Такое вельмі важнае для вас гэтае жыццё і проста ішлі куды? У нікуды ці ўжо было нешта? Справа ў тым, што святарства, як ўжо мы спачатку сказалі, гэта сан, гэта служэнне, гэта пакліканне. Яно не абавязкова мусіць быць звязанае з адным епіскапам. Але я пераехаў у Амерыку. Я звычайна спакойна служыў у беларускай царкве. Людзі былі вельмі задаволеныя, людзі не пыталіся пра мае стасункі ці адносіны з маім былым епіскапам з камуністычнага часу. Гэта быў 88 год. Ніхто абсалютна гэтым не цікавіўся. Людзі цікавіліся тым, што я кажу, як служу, як я сябе паводжу. І гэта было дастаткова. Але, кажу, такое было магчымае толькі у выпадку пераезду за мяжу. Бо на тэрыторыі, скажам, Польшчы дзейнічала тая ж забарона епіскапская. Стуся, колькі вы агулам знаходзіліся ў эміграцыі? Агулам 20 гадоў. Я з'ехаў у ліпені 88 году. З'ехаў у Амерыку да майго сябра, святара, майго калегі, які мяне запрасіў, ведаючы, што проста мне ўжо тут невыносна, што я не вытрымліваю. І гэта быў такі роспачны крок, але ў кожным разе паехаў я ў Нью-Джэрзі, там пабыў каля месяца у майго сябра, там служыў, там прапаведаваў. Там беларусы вельмі да мяне паставіліся з вялікай любоўю, з вялікай увагай і павагай. І потым пераехаў у Чыкага, дзе служыў у беларускай парафіі святога Юрыя. Даведаўшыся, што ёсць святар з Беластоку, пачалі туды прыходзіць усе беластачане, якія там, як звычайна ў Амерыцы, проста на заработкі паехалі. І тады раптам у царкве святога Юрыя, вельмі сціплай, у чорным раёне Чыкага, раптам зрабілася поўна народу. А прыходзілі проста нашы беластачане, ведаючы, што вось і святар тут з Беластоку прыехаў. Тыя старажылы трошкі крывіліся, што гэтыя беластачане гавораць паміж сабою не па-беларуску, а па-польску. Ну, але в кожным разе падчас багаслужбы было поўна народу. Так я праслужыў амаль 3 гады. Прыехала сям'я туды, жонка, дачка пачала хадзіць у амерыканскую школу. Усё было звычайна, а потым ўжо былі наступныя крокі. А ўжо наступныя крокі, дык звязаныя былі ўжо з журналістыкай і з радыё. І паколькі гэта будзе ўжо новая, скажам, віток у нашай размове, то прапаную ізноў жа невялікую музычную кампазіцыю. У гэты час мы якраз са спадаром Кастусём, я думаю, паспеем выпіць гарбаты. Ўсё ж такі нашая праграма «Шчыра за гарбатай». Што цяпер прапанавалі б вы? Я захапляюся песнямі такой вельмі малодзенькай французскай спявачкі, якая называецца Эмма Шаплян. Яна здавалася проста такая малодзенькая, такая, як бы выглядала б недасведчаная, але тое, як яна спявае оперныя мелодыі разам у спалучэнні з хорам, ну, дык гэта проста цудоўнае. Вітаю тих слухачоў рацы, якія толькі што далучыліся да нас. Тут Яна Запольская і побач са мной спадар Кастусь Бандарук. Мы працягваем нашую сустрэчу, нашую размову. І спадар Кастусь, такое пытанне, як вы трапілі ў журналістыку? Бо заходзячы з таго папярэдняга, пра што мы цяпер гаварылі, як бы якраз гэтая сцяжынка журналісцкая пакуль яшчэ нідзе не прасочвалася. Вельмі проста. Вельмі проста. Не могу сказать, с дзяцінства, с юнацтва. Я цікавіўся літаратурай, аб чым мы ўжо гаварылі, што вельмі любіў чытаць і прачытаў усё, што было магчымае і немагчымае. І недзе ў юнацкія гады, не памятаю, у 15-16, я пачаў нейкія такія нескладныя вершы пісаць. І гэтыя вершы ў юнацкія гады, яны былі друкаваныя. Яны былі друкаваныя ў Ніве, потым у нейкіх беларускіх выданнях, тыпу «Каляндар», там потым ці нейкі зборнік «Белавежы». І гэты мой флірт з літаратурай пачаўся вельмі рана. Маім настаўнікам, безумоўна, быў Сакрат Яновіч. Ён мяне вучыў, ён мне тлумачыў, ён мне ахвяроўваў розныя кніжкі, ён мне як бы гаварыў, што трэба, як трэба, чым трэба займацца, каб у чалавека сфармавалася нейкая ідэя наконт літаратуры, каб ён меў нешта, ну, нейкую арыентацыю у тым. Так што, безумоўна, маім літаратурным настаўнікам быў Сакрат Яновіч, і ён мне падказваў, ён мне заахвочваў пісаць. І адсюль, з гэтых простых вершаў, з такіх апавяданняў, з паэмаў, якія то былі друкаваныя, то не былі друкаваныя, пачалася як бы мая, ну, як бы і журналісцкая праца, бо журналісцкая праца таксама звязаная з пісаннем. Але пакуль я стаў звычайна працаваць як журналіст, проста выдаў некалькі кніжак, некалькі манаграфіяў, нешта там надрукаваў, працаваў журналістам у такім тыднёвіку падляскім, пісаў на рэлігійныя тэмы, вельмі часта пра іканаграфію, бо гэта якраз мяне вельмі цікавіла, пра святы, пра значэнне розных царкоўных абрадаў. Так што вось ужо быў пачатак журналістыкі ў пачатку 80-х гадоў, вельмі, вельмі даўно таму. А ўжо потым, абсалютна як бы нечакана, гэта ўжо калі пачаў працаваць на Радіо Свабода, сапраўды, як журналіст. А гэта як бы зусім такі асобны, даўгі, працяглы этап у маім жыцці. У кожным разе, гэтае знаёмства з літаратурай, з журналістыкай, яно не ўзялося ніадкуль, яно паходзіць проста з гэтага зацікаўлення літаратурай, чытаннем, кніжкамі і тых першых вершаў, тых паэмаў, тых апавяданняў, якія я пісаў і якія, ну, часткова былі надрукаваныя. Гэта не сакрэт. Нават некаторыя можна прачыць. Просто быў ўжо вялікі досвед, і дастаткова вялікі досвед, які потом просто ўжо выкарыстоўваўся непасрэдна ўжо ў гэтай прафесійнай журналісцкай дзейнасці. Так, безмоўна. Бо калі чалавек начытаны, або калі мае, як бы, вялікае зацікаўленне, ці ўжо ўцягнуты, упісанае слова, упісанае ці гаворанае, у кожным разе так, дык зразумела, што ўжо вельмі просты шлях. Можна быць і радіёжурналістам, і тэлежурналістам, і газетчыкам. Ёсць што сказаць, і ведаеш, як гэта можна сказаць. Думаю, што так. Думаю, што так. Просто дзякуючы гэтым такім, як бы, даўнім зацікаўленням. Кастусь, то маю яшчэ такое пытанне, паколькі вы ўжо сказалі, што рабілі самі спробы пера ўжо даўно, і ў тым ліку пісалі вершы, ці можаце нам і нашым слухачам што-небудзь прапанаваць са сваіх паэтычных твораў? Зразумела, гэтыя творы, яны то вельмі рассеяныя. Я, на вялікі жаль, я не паспеў выдаць у якасці зборніку. Ну, ніяка, ніводна зборніка не было, хаця б назбіралася б на зборнік, я думаю, не адзін. Але проста так яно атрымалася, што неяк не было выдадзенае ў форме кніжкі. Але вось тут маю такі нейкі ранні, нейкі тэкст. Я памятаю, што ён быў пісаны недзе у канцы 70-х гадоў. Гэта было вельмі даўно, калі я жыў тады і вучыўся ў Варшаве. Тады мне было вельмі неяк так горка, сумна, больна, таму што проста чалавек як бы не ведаў, што рабіць. з собою. Такая была нейкая неупэўненасць, такое нейкае пачуццё суму. І вось не тое, што суму за бацькаўшчынай, бо дзе ж бацькаўшчына тут 200 кіламетраў адтуль. Але ў кожным разе памятаю, што вось такі я тэкст прыблізна пісаў. Таго часу, што не запісаны нідзе, у 15-ю восень бы перад смерцю, праводжаны плачам не ў пору, з талісманам пацеру маці ехаў вучыцца за граніцу плоту. Пішу табе кавалак поля, слівы, што фіялетам моляцца. Крылы млына, якія знерухомілі, не пражыўшы ганьбы непатрэбнасці. Той млын стаіць. Салдат, нібыта, памёр, а не паваліўся. Маўчаў, калі і агалялі, замоўк і страшыць сумнай нагатою. Там сад наш ацалеў яшчэ, дзе ходзіць скуру сваю сушыць маці. Косці старэчыя, звільгатнілы араматусам, ледзь ужо даносяць, дзе вечнае ўваскасанне, дзе вітраж пор году неадменны, нічога адмяніць не хоча. Ні таго, што ніхто не вяртаецца сюды. Пішу табе смак першай бульбы, счарнелы стол, гарачую зацірку, але быццам з дарогі затрыманай у месцы, быццам з адзінай здымкі, што прапала, і гады ўсё ўзялі, і толькі засталася памяць. Шлю табе зямное захапленне зялёнасцю вясновай, што як мора, і памяць месцаў, што за табой сумуюць, і памяць месяца, найкарацейшага ў жыцці, і скупы паклон ад гораду, што быццам некахаючая мачыха умее жыць без нас і не для нас. за гарбатай. У гості з рацією. Сидячи на канапі. Господар Кастусь, і калі казаць пра вашы яшчэ, скажам, здольнасці і таленты, акрамя таго, што вы спяваеце, пішаце, вы яшчэ пішаце іконы. Ведаеце, гэта такі цікавы эпізод у маім жыцці, калі я вучыўся ў семінарыі у Варшаве. Тады я заходзіў да мастака і іканапісца, ён называўся Аліпі Калодка. Ён вучыўся ў Пачаеўскай лаўры, быў іканапісцам. Я быў ягоным вучнем. І вось я яму пачынаў сваю вучобу з таго, што купляў яму фарбы, выконваў яму самыя такія чорныя, простыя працы. Але паступова ён мяне ўводзіў ва ўсе тайнікі іканаграфіі, пачынаючы з таго, як трэба рабіць рысунак, як трэба прадстаўляць паасобных святых, якой тэхнікай трэба карыстацца, якая дошка, якое палатно, які падклад, які ляўказ, і ўсё гэта, ўсё такое. І паступова, такім чынам, я проста цягам гэтых 4-5 гадоў дайшоў да таго, што пачаў выконваць сам тыя заказы, якія ён прыймаў. Гэта значыць, вучань, як бы, каб аблягчыць заданні настаўніку, выконваў частку ягонай працы. А ў іканаграфіі не бывае так, што трэба падпісацца, бо ікона, як бы, лічыцца не аўтарскім творам, а творам, як бы, царквы агульным. Так што там няма подпісу. І вось намалюе ці там піша ікону Кастусь, а зразумела, яна будзе лічыцца, што гэта айца Аліпія. Так што адсюль проста з'явілася ў мяне як бы пэўнае ўменне займацца іканаграфіяй. І потым, цягам шматлікіх гадоў, я намаляваў, можа, не ведаю, некалькі сот іконаў, якія былі прададзеныя, аддадзеныя, ахвяраваныя. Нават здарылася мне намаляваць увесь вялікі іканастас у вёсцы Вулька-Тараховска. І ён і застаўся, і ёсць, існуе па сённяшні дзень, нападляшы тут Вулька-Тараховска. Цяпер, на вялікі жаль, хаця звяртаюцца да мяне людзі, каб нешта намаляваць, і ўсё роўна як бы няма часу, няма такого настрою, і хутчэй за ўсё няма настрою, бо, можа, час і знайшоўся б. І маю спецыяльную майстэрню, маю увесь, як бы, варштат падрыхтаваны, і пензлі, і фарбы, і ўсё іншае, а вось толькі няма хіба... Унутранае вось гэта яшчэ жаданне гэта зрабіць. Няма, здаецца, гэтага ўнутранага жадання, каб вярнуцца да гэтага занятку. Але ўсё роўна, тое, што я намаляваў, засталося, і, скажам, у мяне дома поўна абразоў, і гэта не толькі іконы, а гэта і пейзажы, гэта ёсць і партрэты. Приблізна 90 абразоў вісіць у маёй хаце, і большасць з іх гэта мае. Так што, як бы, застаўся нейкі след, і засталося ў мяне вялікае зацікаўленне мастацтвам. Я вельмі люблю глядзець альбомы, люблю хадзіць, дзе прадаюць карціны. Часта здараецца яшчэ купіць нешта, у тым ліку ў гарадзенскіх беларускіх мастакоў, якія прадаюць, скажам, тут у Беластоку ці ў Васількове. Ну, проста люблю. А вось неяк так, каб вярнуцца да гэта занятку, дык не хапае хутчэй за ўсё таго ж, хутчэй унутранага нейкая настрою, схільнасці. Дарэчы, ведаю, што вы захапляецеся ў тым ліку і айвазоўскім. Адкуль гэтая марская тэматыка з'явілася? А я проста зрабіў некалькі копіяў айвазоўскага. Проста гэта цікавы мастак, надзвычай цікавы, таму што ў яго ёсць такое нешта, што цяжка перадаць словамі. У яго ёсць гэтулькі адценняў вады, што проста гэта неверагодна. Як можна то ўначы, то ў дзень, то пад святло, то без святла, то пры месячным святле перадаць хвалі, ваду, карабель, які недзе патанае, і гэтыя крымскія горы. Ну, гэта рэчы цудоўныя. Гэта цудоўныя, калі я спрабаваў намаляваць таксама такія хвалі і такую празрачную зеленкаватую ажно ваду, дык зразумела, што атрымлівалася, але з вялікай-вялікай натугай. Не, гэта проста айвазоўскі цікавы тым, што ён каларыст. Гэта адценні. Вельмі далікатныя адценні нечага. У мастака гэта патрабуе надзвычайнай цярплівасці. можна гэта, усяго гэтага дасягнуць, але гэта вельмі працаёмкая. Вось тым, я думаю, ён цікавы. Спадар Кастусь, і калі мы цяпер перайдзем да рэчаіснасці, тым, чым цяпер вы жывеце, дзе дом чалавека? У сапраўднасці дом, сапраўдны дом там, дзе бацькі. У маім выпадку бацькі памерлі, не жывуць. Засталася хата, якая яшчэ стаіць, ёю апекуецца, трошкі папраўляе яе, час ад часу жыве мой родны брат. Так што гэта ў сапраўднасці дом. Гэта той цэнтр, той агонь, той ачаг, як бы да якога хацелася б заўсёды вяртацца. І калі яшчэ бацькі жылі, гэта быў наш цэнтр, наш сямейны цэнтр. Гэта быў сапраўдны наш дом. Хаця мае браты і сёстры жылі ў розных гарадах, маючы свае розныя хаты. Але ўсё роўна гэтым цэнтрам быў наш бацькоўскі дом. Але, паўтараю, да таго часу, пакуль яны жылі. Калі іх не стала, засталася проста хата. Хата і нічога болей, але наш пустая. Мне падаецца, што дом там, дзе бацькі. Не там, дзе брат, не там, дзе сястра, не там, дзе дачка, ці яшчэ нешта, бо мая дачка жыве вельмі далёка ў Амерыцы. Для мяне ўсё роўна домам, цэнтрам, тым, за якім я сумую, дзе хацеў бы вярнуцца, да якога прыязджаю з трымценнем сэрца, з такім нейкім азнобам, з'яўляецца менавіта тая сялянская, простая, звычайная хата, якая ў пэўным заняпадзе. Але чаму ж у заняпадзе? Там няма галоўнага, там няма бацькоў. Чым цяпер вы жывеце, чым цікавіцеся найбольш? У сапраўднасці няма ў мяне такіх нейкіх новых зацікаўленняў. Займаюся як бы далей тым, чым і займаўся. У апошні час проста працую над кніжкай, над чарговай кніжкай, якая, спадзяюся, будзе выдадзеная, але пакуль яна не кончаная. Яна проста адлюстроўвае мае старыя зацікаўленні, такія тэалагічна-філазофскія. Бо гэта кніжка пра грахі і цноты у сучасным вымярэнні. Справа ў тым, што вядома, якія грахі, якія цноты, усё гэта названае, усё гэта вядомае, але справа ў тым, як разглядаць іх у цяперашнім часе, у нашых сучасных умовах. Напрыклад, як мы можам аднесціся да паняцця пыхі, скажам, ці зайздрасці, ці чужаложніцтва. Гэта ўсё не новыя паняцці, праўда? Але яны як бы могуць быць пераасэнсаваныя цяпер, у наш час, з нашага пункту погляду, з улікам сучаснай маралі, цяперашняга часу, звычаяў. Так што якраз над гэтым працую і кажу, гэта не новае зацікаўленне, гэта абсалютна старое, гэта проста працяг той працы, якою і займаўся раней. Але ж пакуль працую паступова, памалу над гэтым, калі назбіраю некалькі сот ўжо старонак, тады буду недзе спрабаваць выдаваць. Кастусь Бандарук, сённяшні госць рацыі, святар, журналіст, паэт, мастак. Спадар Кастусь, дзякуй вялікі за гэтую размову. Спадзяюся, што сапраўды мы яшчэ пабачым вашую кнігу і не адну. Маю надзею, ну, гэта можа маё асабістае, не ведаю, наколькі б вы гэтага хацелі. Маю надзею, што вы вернецеся і да пісання ікон, і да гэтай сферы вашай дзейнасці. Ну і сапраўды, я гэта адчула, спадзяюся, што гэта адчулі слухачы, што нашая размова была сапраўды шчырая і пры гарбаце. Дзякую. Дзякую за ўвагу. Усяго добрага. Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Калісьці выдумаў і заспяваў упершыню гэты смутны беларускі блюз. Сёння ўжо гэты блюз спявае з працы і душы кожны трэці звыклы беларус. хати тягнеться з плугом орати. На вулиці пісню співають дівчата. У небі висока летять орляняти, смутний білоруський блюз. Бувайте здорові, живіть багато, а ми від'їжджаєм у Сполучені Штати. Сусіда і знов не пустили у Канаду, смутний білоруський блюз. Руки в мозолях, праця ти щоденная моя, ой ти смутний білоруський блюз. Тяжко жити, марний льос, каб хто здеться грошей воз привез, скуль там смутний білоруський блюз. Як дужа на вулицях пилу і кшаду, под сонцем марніють і сохнуть присади. Сусіда і знов не пустили у Канаду, смутний білоруський блюз. До хати сідать сверозим ці п'яни, до хати со скрухою і послухняна, до хати з Брукліну ті, з Манхатану смутний білоруський блюз. Громадяне, я гляжу, тнуться з торбами ті розмяжу, ой ти смутний білоруський блюз. Я з родимой назавжди, їхать мені і так нема куди, де я народився, там помру. Я з родимой назавжди, їхать мені і так нема куди, де я народився, там помру.